facem melodia asta pentru toți care au fete, feletrească fetele. Special pentru socru mic și pentru toți care au fete. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Am muncit de când mă știu, am muncit într-una. Mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, doar pentru fetele mele. Să ai pe totul de-a gata, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, doar pentru fetele mele. Să ai pe totul de-a gata, fetele lui tata. Nu vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari, apoi măritate. Să le văd la casa lor și atunci, Doamne, pot să mor. Și să aibă bună soarta fetele lui tata. Să le văd la casa lor și atunci, Doamne, pot să mor. Și să aibă bună soarta fetele lui tata. Hai să cântăm pentru cei care au fete. Acum să cântăm pentru cei care au băieți. Să le trăiască băieții. Special pentru socru mare și pentru socra mare. Are tata doi flăcăi, flăcăi lui tata. Parcă sunt ca doi bujori, flăcăi lui tata. Când îi văd intrând pe poartă și strigă la mine tată, am cerut de inima, toată lumea e la mea. Când îi văd intrând pe poartă și strigă la mine tată, am cerut de inima, toată lumea e la mea. Copilașii mei, flăcăi tati, flăcăi, bine-i, Doamne, să-mi tată, să ai inima păcată. Copilașii mei, flăcăi tati, flăcăi, bine-i, Doamne, să-mi tată, să ai inima păcată. Este special pentru domnul socru mare, pentru băieții dumnealui, să trească băieții. Au crescut, s-au făcut mari, flăcăii lui tata. Parcă sunt ca doi ștejari, flăcăii lui tata. Când îi văd intrând pe poartă și strigă la mine tată, am cerut de inima, toată lumea e la mea. Când îi văd intrând pe poartă și strigă la mine tată, au cerut de inima, toată lumea e la mea. Copilașii mei, flăcăi tati, flăcăi, bine-i, Doamne, să fii tată, să ai inima păcată. dar nimeni nu sunt dator plăcăii lui tata. Ce muncesc rămânelor plăcăii lui tata, dar mai vreau să-mi însor, să-i văd la caselelor, să mai am și nepoți, apoi Doamne fă ce vrei. Dar mai vreau să-mi însor, să-i văd la caselelor, să mai am și nepoți, apoi Doamne fă ce vrei. Copilașii mei plăcăi, tati-n plăcăi, bine-i Doamne să fii tată, să ai inima păcată.